Savi. Ni saa 11 kamili katika studio za radio Isanganiro. Ni wakati wa kutegea sikio habari kwa lugha ya Kiswahili kupitia radio Isanganiro, na fundi mitambo ni Albert Nduwayo. Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Kuongeza bei za vocha kwa makampuni yanayojishughulisha na simu za mikononi ni jambo ambalo halijaridhisha shirika la wanunuzi nchini Burundi lijulikanayo kama Abuko. Na maelezo zaidi utakuja kuyasikiliza katika taarifa hizi. Mtu mmoja amefariki na mwingine kujeruhiwa vibaya usiku wa kuamkia leo tarafani Msigati mkoani Bubanza, hasa katika kitongoji kijulikanacho kama Kayange, kwa kupigwa risasi na polisi. Utakuja kujua kisa katika habari hizi. Punde tu ni habari kamili. Isanganiro. Tuanze na ukurasa wa kijamii. Rais ya wapatikana tarafani Bururi wanalalamika kwamba wanadaiwa franga nyingi kwa maji waliyoyatumia miaka miwili inapita. Hayo yametokana na maamuzi ya kuzuia kitengo kinachojishughulisha na maji hapo tarafani ili kisiendelee kulipisha maji hayo, na jukumu hilo likawa mikononi mwa tarafa lenyewe. Kiongozi wa tarafa hiyo ameeleza kuwa maamuzi hayo yalikuwa yanahusu raia ambao wanachota maji kwenye mabomba ya umma, lakini wale ambao wana maji nyumbani mwao walikuwa wanatakiwa kuendelea kulipa kama kawaida. Ni habari kutoka kwa Zeno Nzambima na jicho la Radio Isanganiro uko mkoani Bururi, anayetafusiliwa na mwenzetu Tuse Harimana. Raia wa vitongoji mbalimbali tarafani Bururi wanaotumia maji yaliyowekwa chini ya uongozi wa tarafa hiyo wanalalamika kuwa wanalazimishwa kulipa bili ya juu kwa maji waliyoyatumia. Wengine wanaeleza kwamba malipo ni ₺300 au zaidi. Kwa mujibu wa raia hao, wanaeleza kwamba faranga hizo ni malipo ya maji waliyoyatumia tangu zaidi miaka miwili Wizara ya Mambo ya Ndani kuamua kusimamisha kitengo husika na ugavi wa maji kutoendelea. Tangu wakati huo, tarafa haijawahi kulipisha maji hayo. Raia wanaomba walipe angalau kuanzia baada ya miaka miwili nayo malizika, kwa sababu hawakuelezewa malipo na hakuna aliyewalipisha. Kwa hiyo wanajitetea wakisema kuwa bado hawajakosea. Felix Niyongabo, mkuu wa tarafa Bururi, amesema kwamba raia hao hawakuelewa uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Ndani kutolipa franga ya maji. Anafahamisha kuwa hatua hiyo ilikuwa inahusu raia wanaotumia maji kutoka mabomba ya umma, lakini wale wanaotumia maji yasiyo ya umma au ya kibinafsi wataendelea malipo kama kawaida. Asante sana Tuse Harimana. Mtu mmoja amefariki na mwingine kujeruhiwa vibaya usiku wa kuamkia leo tarafani Msigati mkoani Bubanza, hasa katika kitongoji kijulikanacho kama Kayange. Taarifa kutoka kituo cha polisi inasema kuwa mapolisi wanaojishughulisha na usalama walikutana na watu hao, na walipowasimamisha wakakataa ndipo kupigwa risasi. Baada ya uchunguzi wakakuta watu hao ni wazalendo wa hapo kitongojini. Mengi zaidi na Niyonkuru Clovis. Wakazi wanaoishi kwenye kijiji Kayange tarafani Musigati karibu na msitu Kibira wanasema kuwa walisikia risasi usiku wa Jumatano hiyo kati ya muda wa saa 6 na saa 6:30 za usiku. Wanaongeza kuwa risasi hizo zilisikika muda mfupi na ndipo wamegundua asubuhi ya Alhamisi hii kuwa walikuwa raia walinda usalama ambao walikutana na maskari polisi wakawasimamisha, na badala ya kusimama wakakimbia. Maskari polisi hao walifikiri kuwa ni wahalifu kutokana na uvumi unayomaliza siku ukiripotiwa maeneo hapo. Baada yao kukimbia, maskari polisi walipiga risasi mtu mmoja miongoni mwao akafariki dunia na mwingine kujeruhiwa vikali, lakini hivi analazwa hospitalini kwa ajili ya matibabu kama zinavyoripoti duru kutoka kwenye kijiji Kayange. Polisi pamoja na utawala wanaeleza kuwa hali iliendeka hivyo hivyo. Hata hivyo, polisi inathibitisha kuwa hakuna wapiganaji ambao wako kwenye maeneo hayo ya Musigati kama uvumi unavyoendelea kuripoti. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Okay, unaendelea kuitegea sikio Radio Isanganiro kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunafungua kurasa wa afya ugonjwa wa kukosa mapenzi ujulikanao kama histeri kwa lugha ya Kifaransa ipo katika nchi ya Burundi. Kwa watu 900 waliohudumiwa katika kituo cha Aruma mpaka mwaka 2022, idadi ya watu 130 walikutwa na maradhi hayo. Wana kwa mahojiano na waandishi wa habari Alhamisi, Saniel Nduwayezu, mtaalamu wa kufuatilia mwenendo wa watu, psikologe kwa lugha ya Kifaransa, anasema kuwa ishara mojawapo ya ugonjwa huo ni kupoteza fahamu ili watu wamjali, na watu wanaoathirika kuliko wengine inasemekana kuwa ni wanawake. Tumsikilize Saniel Nduwayezu akiwa kwenye mike ya Moize Misago. Ugonjwa ambao unaitwa histeria kwa Kifaransa wala kwa Kiingereza ni ugonjwa ambao unashika kila mtu bila kutofautisha wala aina ya mtu. Wasichana, wanaume wanaweza gonjwa hiyo maradhi. Na tukiangalia katikati ya watu ambao tumeshapokea hapa kwa hii centre Aruma Burundi, tunaona kwamba ni kila aina ambayo inakuwa na hiyo ugonjwa. Kuna wanaume, kuna wamama ambao tumeshaona kama wanakuwa na hiyo ugonjwa. Katika watu 900 ambao tumeshapokea kwa hii centre, tumeona kwamba watu zaidi ya 30 wako na hiyo maradhi. Cha kufanya kwanza ni kujulisha watu wa kifamilia wajue hiyo ugonjwa ni ugonjwa wa aina gani, unakuaga na sinye za vipi. Wakishajua hiyo maradhi ndipo watajua cha kufanya. Kitu cha kwanza cha kufanya ni au watu ni kuwaelewa katika familia zao, na wakishawaelewa ni maradhi kama maradhi zingine, wao watu wanawasaidia. Tena sio familia zao tu, na kijamii ni vizuri kuwasaidia kwa kuwaelewa. Wakishawaelewa wanawasaidia, wala wanawatuma kwa masante ambayo anaweza wasaidia. Ni ugonjwa ambao uko na msingi katika miaka 0 hadi miaka 6. Kama mtu hakupata mapenzi ya kutosha kwa kiwango hicho, akishakuwa mtu mkubwa anatafuta kupata hicho kitu ambacho amekosa wakati alikuwa bado mchanga. Huyo alikuwa Saniel Nduwayezu, mtaalamu wa kufuatilia mwenendo wa watu. Vyama vya ushirika zaidi ya 1300 vipatikanapo katika vitongoji vyote vya nchi ya Burundi vimepata msaada kutoka kwenye mradi ujulikanao kama PAEJE tangu mwaka uliopita mpaka sasa. Kwa kuweka hadharani mafanikio ya mradi huyo na katika mazungumzo na waandishi wa habari na watangazaji mbalimbali jana Jumatano, Desire Manirakiza, mratibu wa PAEJE, anafahamisha kuwa karibu vijana 10,000 wamepata mafunzo ya jinsi gani wanaweza kujibunia miradi yao wenyewe, na miongoni mwa hao wanawake na wasichana wako kwenye kiwango kinachozidi 3,000. Shirika la wanunuzi nchini Burundi lijulikana kama Abuko halielewi kamwe kwa nini baadhi ya makampuni yanayojishughulisha na simu za mikononi kuongeza bei za vocha kwa washirika wao, na wakati bajeti iliyotengwa kwa mwaka 2023 kuelekea 2024 ambayo inaeleza jinsi vocha zitaongezeka haijafikia tamati. Pierre Nduwayo, kiongozi wa shirika hilo, anasema kuwa ushuru huo kwa washiriki hao ni kupita kiasi kulingana na kipato chao. Kiongozi huyo anaendelea kusema kuwa jambo hili litakuja kuzuia nia ya serikali inayotoa wito kwa Warundi kutilia maanane mambo ya kiteknolojia. Tumsikilize Pierre Nduwayo kitafusiliwa na mwenzetu Niyonkuru Clovis. Kwa boko tuwe tulafuga tuti ayuma shirahamu yu gutumatumina kwa makuru ni haribuka anagere yuko ivyo vintavigira. Katika shirika la kutetea wanunuzi abuko kwa upande wetu tunasema kuwa muda ulikuwa bado ujatimia kwa mashirika hayo ya mawasiliano kupandisha bei ya vifurushi. Naweza nikasema kuwa ni kama kuiba raia. Wasijikite kwenye sheria mpya wakati bado haijatekelezwa, kwa sababu sheria itatekelezwa tarehe mosi Julai. Jambo la pili, katika sheria hii inatarajiwa kuwa mashirika hayo ya mawasiliano na mitandao ya kijamii au internet yatapandisha ushuru. Maana yake walipa kodi watalipa kwenye sekta hiyo, kwa sababu wakati ushuru unaongezwa kwa kiwango cha juu, watu wengi wanaweza kuacha kutumia mitandao hiyo. Unapoangalia nchini Burundi, juhudi zikuwa zimefanywa ili mawasiliano yawe rahisi, kwa sababu ni jambo manufaa kwa maendeleo ya jamii na uchumi wa taifa. Lakini kupandisha ushuru katika sekta hiyo kunapelekea watu kutoendelea kuipenda. Kwa hiyo sera ya kuhamasisha watu wa kike kushughulikia na kupenda mitandao haiwezekani kufuatia upandishaji huo wa ushuru. Ndiyo maana sisi tunaendelea na uhamasishaji ili sekta hiyo iendelee na tudumishe uchumi na jamii katika nchi. Ili hayo yote yawezekane, inabidi bei zipungue ili raia yule mwenye kipato cha chini aweze kutumia mitandao hiyo bila tatizo. Vyoba hasi cyane ku buryo umunyagihugu na muto muto wa hariya kure ashobora kubikoresha. Hapa ndipo tunapotamatisha kuwasomea habari kwa lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro, na nimshukuru Ruben Dwai ambaye alikuwa anarekebisha mambo ili sauti yangu isikike, na nimshukuru msimamizi wa habari hizi ambaye alikuwa ni Tusei Harimana. Aproni tusame ambayo nikuwa na wasomea habari hii ni jekuwaaga na ni wakumbushe muktasari wa habari zenyewe. Mtu mmoja amefariki na mwingine kujeruhiwa vibaya usiku wa kuamkia leo tarafani Msikati mkoani Bubanza, hasa katika kitongoji kijulikanacho kama Kayange, kwa kupigwa risasi na mapolisi. Na mumeelewa katika habari hizo kuongeza bei za vocha kwa makampuni yanayojishughulisha na simu za mikononi ni jambo ambalo halijaridhisha shirika la wanunuzi nchini Burundi lijulikanalo kama Abuko. Na maelezo zaidi mumeelewa katika taarifa hizi. Wale ambao walikuwa wanasikiliza habari hizi sina budi ya kuwaaga na nawatakia jioni njema. Asante.